الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حرم فتن جلب تدب هدم قرط يتد الله سبحانه وتعالى أديد نيما جمكو نيما جسودي دي كنما نيما جفينو دي ينترم كنك الله سبحانه وتعالى yo wadu en ben yimbe jarnobe mo yen du anone la ba meden sallallahu alayhi wa sallam e ben gore mabbe ben sahaba be mabbe tambiti be kado dina ha dum bo hewti en haray musibe julbe teddube yen torondiri wakkilagol fi ko yondiri e kado dina mo kala embe wo ko mari fere mudum koko wonden e jangude etoden pum o battina e meden, koko wonden e heditade etoden dum do battina e meden hara wona rewgol e mudum tun. Hara musibe julbe teddube hiden jokkito darsu meden e ndedo deftere ko dum woni usulus sunna li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Hara ha joni dambugal ka wonden don ko dambugal e ko yowondiri gomdingol fi sare la karandem fiji feccoyoji ton e fiji wondi ton. Haray darsu meden mo sakkiti den jangude on koko yowondiri e fi wendunde laado sallallahu alayhi wa sallam e mukte mabbe den jabube doftibe iwtiri bawo mabbe haralundaki be ko ɗum ɗon woni ko janguɗen e darsu meɗen feƴƴuɗo on. Darsu men hikkotoɗo ɗo on biiznillahi tabaraka wa ta'ala haray koko yowodiri e sirate nduɗo sallu kadi oɗo lasli ko lasli molanaɗo jeeyaɗo e lasli mo ahlu sunna wal jama'a fiɓi wondema sirate on onɗon kadi hino wooda ka saare laahara. Haray ɗiɗo fiiji ɗi faamori wo wondude e dalil immorɗo ka alqur'an e ka makujineraɗo sallallahu alayhi wa sallam tagutude ko ɗum ɗo woni ko sappanto en, ko ɗum ɗo woni ko feƴƴanta en, wona haqqille meɗen, wona feereji meɗen. Haray ahlu sunna wal jama'a kamɓe hiɓe tabintinni ɗum ɗo. Haray en yewtay ko yowdiri e sirate on, ɓawto ɗon ko yowdiri e kantara on so tawi woni sirate feƴƴama. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiɗo fiiji ko wattangol yila andita ɗum ɗo hino habbi ɗum jango, ɗum ɗo battina e neɗɗanke on. Haray inchallahu tabaraka wa ta'ala koni wonɗen e soggirde yewtere nden en andinay ko honno woni sirate, ɓawto ɗum sifa sirate on ko honno o woniri, ɓawto ɗum yallika sirate ɗon julɓe ɓen wo heferɓe ɓen woɓe fo maɓɓe ɓe royay ka sirate ɗon, ɓawto ɗum ɓanginen ko homɓe ko hombo woni ko attoyto rewde ka hoore sirate ɗon, ɓawto ɗum yarlika sirate ɗon haray haala waɗoye ɗon ka haala waɗoyta, haray yimɓe ɓen hino duminana yo yewtu ka haray duminanaka yo yewtu, ɓawto ɗum yewten alhaali yimɓe ɓen e fi lumboygol sirate on ko honno ɗum ɗon woni royta, ɓawto ɗum yewten ko yowdiri e kantara on. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiɗo fiiji ko fiiji wirniɗi ni, ɗum ɗo koyen gomɗin ɗum ɗo. O lasli ɗo ko lasli molanaɗo jeyaɗo e piɓalle Ahlussunna wal jamaa, Cheikhul Islam Ibnu Taymiyyata rahimahullahu ta'ala, ka aqidatul wasitiyya himo jantano en fi ɗum ɗo nde ɗo fiɓande Ahlussunna wal jamaa fi nduɗo ko ɗum woni oɗo sirate. ɓe maki kamɓe Cheikhul Islam Ibnu Taymiyyata rahimahullahu ta'ala, والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحذف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هرئكم الله نجيا إفند لأهل السنة والجماعة في بي واندم صراتهم hino tabiti ko hunde waɗande ka hoore jahannama, yani ko ƴangal waɗangal ɗon rewoytengal e muɗum fi yahugol ka alijanna. Oɗon yimɓe ɓen woni ko rewoyta. Hino woodi yimɓe ɓen alhaaliji no ɓe feƴƴiroyta ɗon, woɓɓe goo feƴƴiray ɗon wano munnagol itta, woɓɓe goo wano maƴe ɗen, woɓɓe goo wano henndu, woɓɓe goo wano puccu wongu e dogude, woɓɓe goo rewoya ɗon hara hino ñeega, woɓɓe goo rewoya ɗon hara hino fofo, woɓɓe goo rewoya ɗon hara hino buuso. Ɗum ɗo fof hino tabiti. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, nde ɗo hunde ko hunde molanande. Haray koynete kon as-sirat ka haala arabu, ka ɗengal arabu ti innama as-sirat الطريق الواضح كلاول هنتي نقول لاول لا بنقول نقول تونا نقول نيوكا فلو إنتي الصراط لاول كرمو كوبن بأندني أنكو هون موني الصراط بوي هو جسر منصوب على جهنم يعبر عليه للوصول إلى الجنة بوي كو جنغل safala wiya ko pon waɗaɗo ka hoore jahannama ko ɗon woni ko rewoyte fi yottoyagol ka alijanna. Joni non yerli alqur'ana on ma ɗum sunna on hino sappani en fi ngal ɗo ƴangal jaaɓoytengal e muɗum lumboye ko ɗum woni oɗo sirate. Allahu subhanahu wa ta'ala himo sifani en ka alqur'ana makko ka suratu maryam, o wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ala hayya goto e modon suwana o joloyay e nde ɗo nokkure ko ɗum woni sirate. Ɗum ɗo latihe ka joma maɗa ko happa ɗum hoddira ɗum. Oɗo aya ka suratu maryam haray ko yen wattan yila nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi illa wariduha, karmo ko ɓe ɓen firoɓe alqur'ana ɓen hiɓe ɓanginani en ɗo arande e hunde nden taw ko ya faamu ka ɗengal arabu ko innete kon alwurud, yani jolugol hino ara e manaji ɗiɗi ka ɗengal arabu. Mana arano on ko innete kon alwurud, yani jolugol, hino ara hara ko natugol, natugol e hunde nden, natugol e nder hunde. E misal muɗum Allahu subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka suratu Hud ko yowandiri e fir'auna yimbe mudum Allah subhanahu wa ta'ala o wi yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa'awradahum an-nara wa bi'sal wirdul mawrud Allah subhanahu wa ta'ala himo sifano en fi fir'auna kanyum e yimbe mudum o wi odo fir'auna o ardoito yimbe makko be ngo hikko yeso nyande dargangal bawto dum o jolno yabe ta jahannama Allah subhanahu wa ta'ala o wi boni jolirde si tawi woni ko jahannama boni jolirde be yimbe joloyobe don ko dum woni ko jahannama o do maana hin wawi arde hara ko natu golle hunde den bawto dum hin ara maana go kadi argol teddina hunde den mo'intina hunde den labina hunde den ko alda e natu golder ton kibe inna dum al-ishraf al-ishraf ala shay yani etagol teddina hunde labina hunde mo'ina hunde tambito hunde dankito hunde ino jeya e ko ari kal qur'ana ko yowndiri e wana dum don ka suratul qasas qissa ko yowndiri e musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala uwi wa lamma warada ma'a madyan tumande Musa alayhi salam jolno kandiyam madyana yani doko yamfamu feondo de annabi Musa alayhi salam o arno o tawi wonno be ka koloyru ben wonno be yogude wonno be yarnude Allah subhanahu wa ta'ala o yi wa lamma warada ma amadiyana tumande o joluno dum do holli e wonde annabi Musa o kanoki kander o kanoki kander ko loyru ko o waduno ko wallita golde wala golle den labina alhali on dum do holli e wonde ma kadengal arabu jolu gongol hino aramanaji manaji didi yani natu golle hunde den e argol tambito mo'ina hunde den ko yen faamu dum don karmo ko ben be sappi wonde ma haray kala subhanahu wa ta'ala o wi wa in minkum illa waliduha ala e modon si wona on tigi jolo yayi don ko dum woni ka kapon don ko dum woni ka jangal sirate don haray ko rewoy golle horem pon on ko rewoy golle hore jangal ngal fecco ya haray karmo ko ben ko dum woni ko sappi ko wadi non di do fiji ko fiji wirni di ni ko wawata en sappanade fiji din ko alqur'ana kanyum ma e sunna joni non nelaba meden sallallahu alayhi wa sallam e hadith mabbe mo be fillani en hadith sahih ka sahih muslim tumande nelaba sallallahu alayhi wa sallam بما كان حفصه رضي الله تعالى عنها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نومو بيوي هونو بيوي كام بنلابه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد الذين بايعوا تحتها قالت يقبل يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصه وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أورو حديث إن هلا إن بانجنا نا وند ما روي غول كا كاسيرات اون كو روي غول هور اون ونا اوكو يا غول كاندير ييت فانو ايغو يتير تا حق لمون فيرا القران نو inna alamu ko ita ko kayite don si feccoya o do hadith ino tabintinna e wonde ma ko rewoy gol hore don hafsa banela do sallallahu alaihi wa sallam e ma kani mo wonde ma na to ita kayite si allah subhanahu wa ta'ala on newni yimbe ko dum woni ben sahaba be tawano be ka kabai'a bembe be bayo dirno e mudum kasengolay leggal bawto dum kanko Hafsa radiyallahu ta'ala anha o wi nela sallallahu alayhi wa sallam kon no dum woniri Allah subhanahu wa ta'ala hino wi ka Maryam wa in minkum illa wariduha ala imodum mo joloita don nela sallallahu alaihi wasallam be maki wa qad qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala wi thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya Allah subhanahu wa ta'ala wi watum min danda be yimbe hulno be Allah subhanahu wa ta'ala min accadon tonuno be ben ka jahannama don hibe jicci be jicci don dum do ko ya famne la sallallahu alayhi wa sallam haqille hafsa den ko yahi wondema wallahu a'lam haqille makko den ko yahi wondema yimbe ben rew yeke hore kay kay yite don fawtu ne la sallallahu alayhi wa sallam be firtani mu ayaun be bangena ni mo ko honno woni al haliyon nela sallallahu alaihi wasallam fi ayyam dum do ko yam faam wonde ma haray ko rewoy gol hore do woni ko faama faanda ka Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in minkum illa waliduha haray ko hadith on woni ko firani en dum do o do hadith fi rewoy gol ka hore kon don gom imbe be rewoy gol don fejja o do hadith ko umda yani ko hunde nde tawata ko dallino tende e fi mudum ابن إز أبي إز الحنفي رحمه الله تعالى كشر على قيدة الطهاوية هم ودي تعليق لبابك يونيري أولو حديث نلاق صلى الله عليه وسلم وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا يستلزم وصوله بل يستلزم انعقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم ولذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم كانت إمام ابن أبي إز الحنفي رحمه الله تعالى استنباط متوتا نو فامي الحديث اون نو كو استنباط لبا او وي نلا دو مين صلى الله عليه وسلم بي سابي كي دو وند ما جولوي جول كاي ييته ما دون جولوي جول كثيرات دون وان وود غو وني فير دي نون في ينغول كو جولو جول كاي ييته او وي جولوي جول كثيرات اون بوم دون هولال وند ما اونتي غيناتو كاي ييته dum don hollali dum don ko wadi non o wi kanko ibn abi iz o wi ko wadi non dabugol immorde e bone dum don wadina wondema bone on hewti ne danke on dum don wadina dum don o wadi non o piyamma misalo inni se tawi woni ne danke da imo aybe makko ben fiyo be halkumo be wawali hebude fere no be halkiramo on tay wiyete Allah subhanahu wa ta'ala dandimo e mabbe o bi misal o wi Allah subhanahu wa ta'ala o wi walam ma jaa amruna najjayna huda tumande arno fi yakame ngon fi halkugol yimbe annabi hudu ben men dandi hud dun do hin holluma wonde ma latte dem meemanu annabi hud kanyum ma e dem yimbe yutirno be baa makko dun don holluma wonde ma rewol ka hore kon don ko dum doni ko faanda e ayon hay ko wattango ni lam sikke julbe teddube Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kan kadi ka fat wa in ta'liq e ko Ibn Abi Iz al-Hanafi yawti do kon o wi wa hadhani al-qawlani asah ma warada fi dhalika wa la tunafi baynahuma li anna man 'abbara bid-dukhul tajuzu bihi 'anil murur wa wajjahu أن النار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها أويدي معنى جسفة دي دو نقول دو كونغول قلن دو قرسل دو ديكو يوتا إمو دون كون أويدي قوة إنن جولي قول أون قلوني كسيرات دون دون دون هلالي واندما نتعين كي أون ناتو ييندر كون هارفو يوكي دمو سيكي جوبة تدوبة هاري مسألة هكي دو دون كون bawto ndeng andude wonde ma haray ko rewoy golno masala hikki do non ko sifa sirate on alhali sirate on sifa makko on haray ido piji fu dido hakille wawata ke wurtede e mudum ko nelaabo sallallahu alayhi wa sallam woni ko sappanto en dido piidi haray tigi tigi on sifa sirate on alquran nelaabo men sallallahu alayhi wa sallam tindina ni en dum do hino jeya e mudum wonde na sirate on ko nokku mo tawata ko nokku o wurdo tawata koyngal wawata darade tabita ton do ko en gomdin dum do dalil mudum ko nokku kan laado sallallahu alayhi wa sallam bimaaki benaskam ben laado meden sallallahu alayhi wa sallam wano ardika sahih bukhari no e ka sahih muslim laado meden sallallahu alayhi wa sallam babe landana fi odo sirata fi odo pon bimaaki madhabuhu mazilla yani nokku makko on ko nokku owrudo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko non ɓe maaki koye andu nokku on ko nokku owrudo mo tawata koyngal wawata darade tabita hino jeeya e sifa ƴangal ngal ko ɗum woni sirate on ko ari e muɗum wondema liwi hino e muɗum fi ko wippore yimɓe ɓen hiɗen andi liwndu wano jon sa waɗi leggal a waɗi ka sakkitoyi toon fi ko wippora hunde ko tettira wano hunde wano noon kan hino tabiti wondema liwi hino ka sirate ko wippore yimɓe ɓen dalil muɗum nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en wano ardi ka sayi muslim noon بماكي عليه خطاطيف وكلاليف نلاقي من صلى الله عليه وسلم بماكي هينوكا سراتة لوي رواية أربكا كصي مسلمون نلاقي بماكي وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به بماكي من نلاقي صلى الله عليه وسلم wano ardi ka sayi muslim noon wondema ka sengo sirate ton hino ton liwi hiɗi wenga ɗiɗo liwi ko wipporɗi ɓen yimɓe ɓeɗi yamira yoɗi wippo ɗum ɗo hino tabiti adi tonno ka sayi muslim hino jeeya e sifaji muɗum kadi ko sifati pon on sirate wondema pon on hino weli wano kaafa weliri e laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗon hino tabiti e abu sa'id al-khudri radiallahu ta'ala anhu o fillani e wano ardi ka sahi muslim noon o wi balagani anna aljism adaqu min ash-sha'r من الشعرة وهد من الطيف وبي ويتك امك وندما فون ان قدو وني سرات ان هنا قري سيو ديوانو ليقل فوت ان كد مبلد مند هنا قري كافا ولد نندو هنا تبت يعني رواية أرضو كهاكم ان حديث سلمان مرفوعا كون دوني كو فنسي تنتا ان سبانو ان وندما الحالي سيرات اون جانغانغال هوند ندي نلاب صلى الله عليه وسلم يو حديث اربو كهاكم او حديث سلمان حديث اون هنا قنطا حديث اون كيموكا مستدرك للحاكم شيخ الألباني رحمه الله تعالى كسلسلة الصحيحة هي بسلين حديثين نلاد صلى الله عليه وسلم بما كن ويوضع الصراط مثل حد الموسى بما كن صراط أن أواد قلوني فن أن أواد ينغن غل غل واد هنا ويوان بلد لانسيت كنون كنين تبين تنلوك قال الله صلى الله عليه وسلم ونكو سفاني أن نمضى haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata julɗo hino duwa wattande ila gomɗina ɗum ɗo golla golle dandoyojum ɗum ɗo yawmal qiyama. Haray hino woodi woɓɓe goo karmo koɓe goo wiɓe wondema pon on ko nokkure yaajunde, ko nokkure nde tawata ko nokkure yaajunde. Ɓe wi wondema haray so tawi woni hino sewi wano mbeldi lanseti ma kafa ma wano e leɓol ko honno neɗɗanke on woni ko rewroyta ɗon. E wi'ino wondema ko yodiri e piiji ɗilla hara wona neɗɗanke on naati ɗon haqqille muɗum e beleɗe muɗum inna ko honno ɗum woni ko woni royta. Kala ko yodiri e piiji wirni ɗin wona ko ya lando inna ko honno. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hadisaji ɗi jantiɗen ɗin en sappi keɗi ko hadisaji tabutuɗi so ɓe wolanima ko ya jaɓu gomɗina ko ɗum ɗon wodani julɗon. Woɓɓe goo ɓe wi ɓe addi haqqillaji maɓɓe ɓe inni tigiti on haray ɗum ɗo neɗɗanke wawata rewde hoore ɗon kadi noon hino sewi hino fanɗi. Kono haray ɗum ɗon hadisaji ɗin woni ko ardinten e yeeso kala konngol neɗɗanke ɗum ko woni ko hombode. Yewtere nde mi sakkiti yewtude ɗo nden ko yowdiri e innuɓe hino yaaji hara hino jeeya muɗum karma koɓe anndaɓe no jeeya muɗum wona Imamul Bayhaqi, hino jeeya e muɗum Ali ibn Abd Salam, hino jeeya e muɗum Al-Qarafi rahimullahu jami'an, hino jeeya e yaruɓe wona noon. Kono maakujinaɓe sallallahu alayhi wa sallam ko ɗin ɗon woni ko ardinte yeeso kala konngol neɗɗanke. Kala konngol neɗɗanke so tawi Al-Qur'ana e sunna ari konngol neɗɗanke ardintake ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen, teddina kala karamo koojo wonɗo e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno e muɗum kon. Kono si tawi woni Al-Qur'ana e sunna ari haray ko ardinte ko Al-Qur'ana e sunna. Ɓawto ɗum haray masala hikkiiɗo ɗon on ɓawto nden anndude sifa sirate on yarli heeferɓe ɓen kañum kadi ɓe rewoyeka sirate ɗon. Yarli so tawi woni ñaawama haa gasi innama non yo yehe fii lumboygol ka pon sirate yalli heeferɓe ɓen kamɓe kadi ɓe rewoyeka pon sirate ɗon. Hara musidɓe julɓe tedduɓe masala ɗo koye watten yila ko ad non ɗiɗo piiji ɗi faamorta haqqille, ɗiɗo piiji ɗi faamori wo Al-Qur'ana e sunna ko piiji wirniiɗi ɗi. Joni si tawi woni innama ko heeferɓe ɓe tawata ɓeɗo ko heeferɓe ɓe ɓirritaki ngol ɗo konngol ɓe seedaki wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala o kalima la ilaha illallah, ɓe seedaki wondema nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓirritaki nelal makko ngal, ɓeɗo ko heeferɓe ɓe tawata ɓe jaɓaali ɓe naatali e nde diina kam few, ɓeɗo ko feeñi e nususuji ɗin kon ɓeɗo ɓe rewoytaka hoore sirata, ɓeɗo ɓe rewoytaka hoore sirata. Amma so tawi woni noon ko naafiɗiiɓe ɓen, naafiɗiiɓe ɓen yalli naafiɗiiɓe ɓen rewoyeeka hoore sirate, naafiɗiiɓe ɓen ko feeñi e nususuji ɗin kon wondema ɓe rewoyay hoore ɗon. Hadis Abi Saidin Khudri radiallahu ta'ala anhu hino ari ka fayi Muslim, hadis juutuɗo hadis on so tawi woni hiɗa faala yiltade fii ndaaru golmo yawawi yiltade ka sahih Muslim mujalladu arano on e sengo erol temedere e capanɗe jeego e jeemay ha e temedere e capanɗe jeego e jeɗɗi. Numéro hadis on ko hadis temedere e capanɗe jeetati e tati, hadis on hadis juutuɗo en soggay mo ka pulal. Nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki oɗo hadis Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu wonno ko sahih Muslim, ɓe maaki tawi laatoyke yawmal qiyama nodday noddowo fiyo kala mofte jokku kal konko wonno e rewde nodda noddowo yawmal qiyama wondema kala moftayoɗe jokku konko ɗe wonno e rewde. Ɓe maaki heddata ko hay e gooto siwona Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo sanamuji wonanoɗi e rewede ɗiɗo ɗi ukke ka nder yiite. Hara heddaki hay mere si wona on laatino on heddo on wonnoɗo e rewdude wonde Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗum ngo. Ko wona noon nodde al yahud tawiyane kon wonno don e rewde be innako uzair uzair me wonno e rewde uzair ko bi Allah subhanahu wa ta'ala tawiyane on fenay Allah subhanahu wa ta'ala o jogaki wondi do jogaki biddo kon won ko wonno ngeda kude be wiati gi gomme den don da joma amen yarnume be rutte be moko yefade ka jahannama bawto dum be ukke ka der yite bawto dum nodde al nasara be yene ko honum be won non honum be on no rewde benna ko isa isa ko bi Allah subhanahu wa ta'ala be yene on senay Allah subhanahu wa ta'ala jogitaaki bi do jogitaaki wondi do be yene kon woni ko be faala be na tikiti on hibe don da yo Allah subhanahu wa ta'ala yarnube tikiti giom be do kadi be rutte be mogo e ka jahannama dum do holli en wondema e bedo fu bedo wita ka hore pon kwanno ko gonda yewte do tam hewta ka pon taw bawto dum aro ya ha tawata heddike gondi be ben kanyum ma enafiki be ben kanyum ma yimbe bombe ben bedo Allah subhanahu wa ta'ala arabe inna ko honu woni ko bedo habbi belande ko honu wonbe wonno e rewde bedo nafi yibe be natigi tigi on men latino meden serti e bedo kambe tigi be irro be irrito be irrito Allah subhanahu wa ta'ala inna tigi on ko mi woni joma modon be inna meden molo e mada men shirkana men hawtidano e ma hay mere be yadul labi didi ma dul labi tati bawto dum tigiti gion ko don woni ko beleru nyortete tigiti on heddata ko in morde ne danki on si on nodda mo yo sujju o wawata sujjude ka sakkito de yawtere mahallu shahidon fi hollugol ma wondema bedo bedo nasigibe be rewye ka hore pon nokuka nela amene sallallahu alaihi wa sallam bemaki honno bemaki wa man tantazirun bewiane honno benna honno benna nantazir rabbana benna mene habbi joma amin Allah subhanahu wa ta'ala inna ana rabbukum kami wani joma mawadum bewiane honno yalizi benna ko anwani ko men habbi Allah subhanahu wa ta'ala ujalabe ujala dum don ko en tabintin Allah subhanahu wa ta'ala ko tabintina modum don mahallu shahidon kan ko ne la rasulullah sallallahu alaihi wa sallam be maki wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun aw mu'minun nura jonne kala ne danki woni ko gombindo woni ko nafiqijo an nura thumma ba'du be jokkam be maki am ne la rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala jisri jahannam kalalib hino ka hore jahannam don kahore pon don hinotol liwi liwtoji kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fala bawtu dun nelado be maki honno thumma yutfa'u nural munafiqin bawtu an nura nafiqi be ben annine hollugol ma wondema be do be rewye ka hore pon nelado be maki thumma yanjul mu'minuna awtu dun gumti be ben be dada ndaabu dey wonde hollugol wonde be rewoyay don kono yarli libe dabeyi annora nur annora jalbe ndin no dannine don hadithon ko ma en tafanaade wonno be do nafigibe wonno be feñinde l'islam ka aduna do be rewoy ka hore sirate kono yarli dum don dandoyay be non dandoy ta be rewgol hore don lumboya haray Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ka at-takhfif minan nar ka daftar ma at-takhfif minan nar sengo derol temedere e jappante jetti e go'o o wi fa amma al-mushrikuna fa innahum la yamurruna al-istirat o wi den shirko be rewita ka sirate wa innana yaqa'una fin nar qabla wad'i sirat o wi be do kabe yano itakandiri ite kwa tante sirate mwade hara kundo kwa ngongi ngundo masala hiki dodongo alhali none jiimbe benfi lumbo igol ka sirate hara hii hino jia enone ji e alhali jiding nobe lumbo yobe dombeng wano karamo kope nsapori non lumbo yobe sirate ben on alhali gomdi mbe ben fi lumbo gol on ko none jididi aranum dum dino jeya e mudum ben lumbo yobe non hara anno ibe wondi e annora hara ibe wondi e annora wobbe go kadi hara hino wondi e nibe wal ardika hadith jabir non radiyallahu ta'ala anhu o wi en honno وين النبى صلى الله عليه وسلم بماكي ويعطى كل انسان منهم منافق او مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تاخذ من شاء الله ثم يطفا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فنجوا اول زمره وجوههم كالقمر ليله البدر اور حديث Jabir on ka sayi muslim o wi ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki wondema kala ne tanke jonnote ko ne te ko annora jalbeendi fi ka hore sirata don ka hore fon don kala ne tanke hino e mabbe nafigi be ben ma dum gomdim be ben bawto dum sibe yahi lumbo gor ka sirata kina kawar sirat no wono jantobe non ko dum woni liwi wippoto di kalam Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yodi wippo pawto dum annora nafigi be ben jalbeendi din dannine pawto dum dada be yibbe gomdimbe hollu golma wonde ko gomdimbe ben nafigi dem be dadoita ka hore jangal non dela no be rasul sallam be maaki arande e dado yobe don ben on groupe don ko gomdimbe ben be maaki geece mabbe den hino way wano lewru ndu nyande inne ten hande lewru ndu ndu hebbini harno jalbi sal dela amene sallallahu alaihi wasallam be maaki kala ne anke o jonni o lumbiro yay don o jonne don annora ko woni jalbeendi embere golle ko o wonno e gollude ko hino e fillanda be kamni wa sallallahu alaihi wasallam حديث ونقى حاكم فانو شيخ الألباني رحمه الله تعالى كصيح ترغيب والترهيب كده سليني حديث واندما الله صلى الله عليه وسلم بماكي هنو يمب من جنو يتبع النور امبر قبطة وانو حق ده فل دي مولانا هنو يوقع كده جنو يتبع النور مونقون جلب اندي مونين كو اولي امون فيو اولي فلو hino yimbe ben kadi jonnoyteebe anno ramu on ko fotata wano tamaruhi hino wobbe go kadi jonnoyteebe jalbeende mun den ko hewta dum don wobbe go kadi hara jalbeende hino foygiti ha fekiti wobbe go aryay hara jalbeende hino ittaka koyde dum do fo ko yen gomdin dum do yimbe ben fekira ka sirate ema ki fakido de yewtere mabbe sirate on hino way wano beldi kafa ko nokku ka koyde mortoto be wiyane honno be wiyane dade embere annoraji monde dum do ko alhali arana onni annora harahida wondi e jalbeendi embere golle kon da golude kon bawto dum alhali hikido don on fi rewgol yahugongol ka hore kawre fondon ko tindini en suutuji din kon wondema wobbe go rewo yayi don har alhali on yaawi wana yewtir den non wano munugol may yitere on tane har wobbe go fejjuri wobbe go kadi wano majjere majjirta no go kadi wano hendu dun non dum ko fof faso yimbe woni ko fejjoyta don wobbe go harayno buuso wobbe go wippe heddo der don har dum do fof ko yen koyen gombingul do melana mede sallallahu alaihi wasallam hino tabiti wondema holare den kanyuma e jokkugol en dan walli do to neddanke on ka hore ponsirate don yawmal qiyama wano ardi ka sayyid muslim non ela rabbi sallallahu alaihi wasallam be maki wa tursalul amana war rahim fataqumani jambati istirat yaminan wa shimala ela rabbi sallallahu alaihi wasallam be maki holare den yani si neddanke halfinama huunde num dal ko hollata kon kanyuma e jokkugol endan hana be jokkede endan dan ko yen sendile ko hon woni jokkugol endan hon innete jokkugol endan hon woni jokkere endan honde woni honda woni ko dabba kan der islam ko yen famu dum don dido fiji di hare en ka sengo sirabe don dido fiji di walli to to neddan ke hare ko yen watta yila ko yondide e jokkugol endan kanyum may holare sa yilti ke wano ka deftere e imam al-bukhari ko dum woni adabul mufrad bi sayy imam al-bukhari himo yewtan ko yondiri affaire jokkere en dangi modja ko wano non kedi sa yilti ke kitabul bulughul maram ka sakkito yi ton kitabul jami sa yettingal dambugal don kadi ko yawnire jokkere en lañi fason ji mudum hadisaaji nusutuji buyhino ari mudum anda kun wona sappede e mudum hare dum don walli joto neddan ko yawmal qiyam hare hino jeya e nasalamu hikkinten don on wondema ko homboni kartoto lumbude kasirata don hare kartoto lumbude kasirata don ko nelaado meden sallallahu alaihi wasallam kanyuma e mofte mum ne dalil mudum nelaado meden sallallahu alaihi wasallam wan ardi ka sahih bukhari non e ka sahih muslim bina ka men nelaado sallallahu alaihi wasallam wa yudrabu sirat baina dhahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwal man yajizuha nelaado meden sallallahu alaihi wasallam tenaki sirate wadoite pongon sirate o wadoite ka hore jahannam don milatu to ko min kanyum ma e moftian de woni ko attoyto lumbugol don hare dum do moftani ala sallallahu alaihi wasallam kanyum ma e kambe ko be do woni ko attoyto lumbugol don hare dum do ko dokkal molan angal mawgal ni sa wiya ma ya ustana ala sallallahu alaihi wasallam dum hanana addugol sonko dum hanana addugol indugol kari kari hino yawi kari hare no ko jabbugol teddina inkira bawo don elado sallallahu alaihi wasallam hare dum non ko yeng gomdin dum don yalli non si hewto yama don den hino fajje yimbe be ngolo e ka ko honno elado mede sallallahu alaihi wasallam be sappane ke en wondena hala alo ya don den nyanna be ma kan en kamela elado sallallahu alaihi wasallam wan ardi ka sahih bukhari ka sahih muslim non be ma kan non kamela elado sallallahu alaihi wasallam ko yondire hala wadoyte ka don si hala hino wodi yesu tawi woni hala ala ndenyande be maki fayudrabu sirat bayna zahara lay jahannam fa akunu awwal man yajuz min ar-rusul bi ummati wa la yatakallamu yawma idhin ahadun illa ar-rusul wa kalamu ar-rusul yawma idhin allahumma sallim sallim ndenyande hala alo yado ndenyino lumbe don nelado be maki yewto ta hay goto ne nyande si wona annaba den hino dari ka seraji don hino inna honno ya allah subhanahu wa ta'ala hisin mukala ma hino wulangol to kongol allahumma sallim sallim torke ma allah allah hisin den hida wi'e ya ofto be annaba be ya ndaru ko honno be wonno e mudum wada golle ko be accirno ma kon tara daraki e fuditagol bidiya di tawata ala alquran ala e sunna ko anta fani di do hore maada musido juldo teddudo ndaru ka be do annaba be daroyto yawmal qiyama ka hore pon don be hino dari ka sera don ko be wi'e no da ya ofto be hino dari ka sera don no toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala hisin yani neddanke on si tawi woni himo jogino haqqille o tafantado bidiyaji hore makko o lundo no ko be annaba la siyama ne la amede sallallahu alaihi wasallam alunda ta no ko be ayu tiray no baa be kono bay ko bele do wona ardinede ndaru be do kadari enukure zawta ko nukure urde hul binade tafiku lumbugol sirata gino waywano lumbugol pon kunkure ma do lumbugol katto pon no jodi yoto alino bari wuringino connecti hilo wola e telephone ma hino dani anda ta ke haja da hewta noma ta ne daga hewta noma to edo yani ko nukure ne tawta ino hulbini darbe ino dari serato hino inna allahumma sallim yoma man hisin sidde julbe teddube dum do ko hunde de tawata dum no hino hani men min de gilkum berde ne tanke fi dabutugo no doftora be haray dum no ko dum no woni do hala ala ya dum denyal anna ba dum fetto woni ko wolo de do kongol gol do ne wolo de gol tet bawto dum lumbo gol dongol yani jani joni natija o resultat o lumbo yobe dum ben ko fason jinda tecce tet hino yimbe be lumbo yobe dum be tawata be do hino hisi few wanne laado meden sallallahu alayhi wa sallam wan be sapurani en non wano ardi ka sahih bukhari e ka muslim wonde man laado sallallahu alayhi wa sallam be maaki fanajin musalli wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam e do fecce tati woni ko lumboyta woni ko alhalimu woni ko siratuna ko lumboyobe hara hino hisi hay mere wadali dum wobbe go tawta di liwi wondi e liwtude hino liwti be hino siifi be hino barminibe kono be lumboya fiw bawto dum wobbe go liwi di wippobe do ko ka jahannama do dum do ko relaado sallallahu alaihi wasallam on mo yewti tabele de tanko ko humpiti en do ido edo fecceta edo fecceta do wobbe go be lumboy hara be hisi wobbe go lumboya hara hibe barmina hibe wippa kono be sorto yo fiw wobbe go kadi tata ko do woni ko be accuite haray dum do ko yen gomden dum do mo sibbe julbe teddude haray mas'ala mo wonde nge gayni torde dongon haray ko ko yowandiri e kantara haray o do de do hunde mo sibbe julbe teddube ko yen watta nyila ko yen watta nyila haray be do so tay woni be lumbo yi sirate don lumboy be ben don haray hino tabiti wondema hibe joggi du'a mabbe wadoyta don du'a weltare wano ardika mustadrakno Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ka kabe wadi tahqiq aqidatu tahawiyya be yewti o asar do ben himo selli wondema laado meden sallallahu alaihi wasallam بما كي لومبو يوبي دون بن بي اي هونو ان الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك لقد اعطانا الله ما لم يؤتي احدا لومبو يبي كا هوري فون دون كو دوم بوني كو بي ويتا بين من يتيما الله سبحانه وتعالى داندو من داندو من او دو فون داندو من جيدو ييتي باو ندي من ييدنگ a okkime ngan Allah subhanahu wa ta'ala hunde de hay a okkali hay goto wallahi lumboy gol ka pon sirate do lumboy gol do in gol tum Allah subhanahu wa ta'ala yo lumbino en sirate hala ara e gollude golle de tawata den don golle ko golle yerondirde l'islam on tay goto day hore mum sidde julle tedd haray ko yoniri e e kam tara'un yani bawto lumbede yimbe lumboyobe don ben gomdimbe ben woni ko lumboyta don en yewti ko hombe hombe woni ko heddoyto don en hef en yewti ko hombe woni hewtoyta don ko woni hefere ben haray ko en gomdin dum don kadi ko nete ko kam tara yani ko hunde kadi ko pon kadi wono be yeso ja yeso sirate don kete hollugol ma fiji no habbima cer hollugol ma fiji no habbima dum bo fakko ina habbi kala ne tanke hino ton ko beneta ko al kantara kantara on ko hakkunde alijanna on tanim ma yite ngew woni ko woni Sheikh al Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ka aqidatul wasitiyya himo sappi o do lasli o wi honno o wi faman marra ala sirat dakhala al janna fa idha abaru alayhi waqafu ala kantaratin bayna al jannati wan nar فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعقيدة الواسطية أوي كلا أورو كهور كونسيرات دون أنتم ونافئ الجنة أنتم ونافئ الجنة باوتو بن سيتاي وني بي لومبي كافون دون بي دارني اي اودو نوكو كاي نتي قنطرا دو كادي كو فونغو كادي حقوند الجنة كاني ما ييتيغي باوتو دون كو دو وني كو يوتونيرتي حقوند ييمبه بن جوغاني نو بي ووبي غو حقيجي كو دو ونا اي يوتونيريد سيتاوي وني حقيجي دي جونيتي ندرا ما حالا بي فوي باوتو بن ييمبه بن دوغي ناني نو في ناتو غول الجنة Allah subhanahu wa ta'ala nado en aljanna haray dum do hino tabiti kan tara'un wobbe go be wi dum do hino jogondire e sirate wobbe go wi dum do jogondira e sirate haray ko feñi e no suusuji din kon haray tigdi on dum do jogondira e sirate kono ko referere ko wadi non ari ka hadith kawiya honno فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار إنك كسرات يعني بدرنو يه إنكور حقنا الجنة فلما إيهتك هرد وهين تبت حديث أرض في يقتل رجل قدوم ولحق إيه جنة رجل يوم القيامة حديث أهين حديث أهين تبت نلعب بيه صلى الله عليه وسلم بصفاني حديث حديث أهين عليك صحيح البخاري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بناكي كلا كونكولاتي امورد اي توني كلا نيبانكي تونيو دو سيدو مودوم امورد اي دامب ماكو مادو اي غوبون غو بناكي اون يو جونيت ندير هانده سيكو توروتو دو يافو يو تو هانده او يافي سيكو غوبون او جوغاني غوبو يو جونوتومو اتال دي هوتو يدي دو كو نون كو دو وني كو يوتو نديرويته مو كلا جونيت او يا حق مو جوغاني نو si tawi woni ko golle moje dun jette e oda e maada jonnite e oda si tawi woni ko golle bonde dun jette ronde me anke on haray dum o ko yen gomdin dum do ne laado meden sallallahu alaihi wasallam be hum piti yen dum do haray musibe julbe teddube hiyen rabbi din no rado haray yo fiji ko fiji wirni dini haray ko wodani ne dan ko gomdin gol dum do eto tigiti yon tefa ko honno rewata allah subhanahu wa ta'ala hara koy hore no laabiri harawna yo jillindir fiji din dido fiji o fiji wirni dini dum do ko yo ne anke on gomdin dum do eto hara lundaki o do sharia mun laado meden sallallahu alaihi wa sallam nuri lawonan de yurmende hara musibe jurbe teddube o do bahas ka fu inno den ko yo ndire fi ngal do dargal ha hewtu den do nato be ali janna nata nato be yite nata yalla subhanahu wa ta'ala dandu en hara imam ahmad rahimahullahu ta'ala ka usul sunnah ko yondiri e ali janna on kalima e yite ngeng ko ka sakkito yode lasli woni ko be yewtoy dum don inshallah tabaarak wa ta'ala en waawey yewtode dum don e darfu jime den aro yoji ko yondiri e yite ngeng kalima ali janna on hara yen toro mo kanko allah subhanahu wa ta'ala ko ko wonde nge yewtude koko wonden nge sappade fi mudum yen tormo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tawara ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wona e yewtirede yo tawara ko fi mako kanko Allah subhanahu wa ta'ala wona e hiditorede yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dendanangal kulaleji ko woni ittande no e jippagol malakul maut halum bogol sirataha lumboygol ko dum woni kanfara nabe yang e hukme den ka ali janna biya kanu en mawbe men fecimbe e kala mawbe julbe fecimbe toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala arsu ko en timmode mo yere haray tigiti on wombe yettude o do dar ki en jarnabe hiden wakkilabe haray kadi hiden du'ano karmo ko be meden wombe en e wallitaade tigiti on fi hebugol ido masailuji kwannon ido masailuji nato jinni e bahat molanaado e ko ino dido fiji ko fiji wirmedi ni haras day woni yewtama ga ko lundo ndire alquran e sunna e manhajus salaf haray tigiti gon wota falje den accitire ni jama on yo bangi haray ila rabbi din non selen do wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.